أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة القريش ده سورة تین نرستو نازل لے ده سورة قارعین مخ کے دے او دا صورت نزول کې یو کم دیرشم دی، مخکې سره مربوط دی په ګڼو طریقو. یو خدا چې هغه صورت کې تخویفی دنیوي وو دشمنانو د بیت الله ته، نو دې صورت کې دعوت د توحید دی دپاره د دې چې ادایګي د شکر وشي که نه د الله، خصوصا هغه خلق شکر د الله وکړي چې هغه مجاورین د بیت الله دي. دویمه وجه دا ده چې مخکې صورت کې تخویفي دنیاوي وو، نو دې صورت کې زجر دی او رټنه ده. دریم دا چې هغه صورت کې یو نعمت ذکر شو چې حفاظت د بیت الله وو، نو دې صورت کې نور دوه نعمتونه ذکر کوي چې اطعام او امن دی. دارنګه مخکې زجر ذکر کو پنوړولو د بیت الله، نو دې صورت کې زجر ورکوي په پرېښودو د دې کور د دنیا لپاره. نو بل دا پینځم چې مخکې دا ذکر کړو چې الله حفاظت د دې کور کړی د اصحاب الفیل نه، تاتیانو والا نه، نو دې صورت کې ترغیب د توحید د رب البیت ته چې دغه کور د مالک توحید ومنه کنه. دارنګه مخکې مخالفت د اقتدار والا ذکر کو، نو دې صورت کې مخالفت ذکر کړي دا غسادات او مشرانو د قریشو د وجه د حرس د دنیا نه. دعوت صورت زجر دے پا مین را دنیا و دعوت تے توحید تا. ادازم میرے شے زجر دے پا ترک دے بیت اللہ دے دنیا دا پارا او پا پری خودو دا حق دا رب البیت. او صورت کے دا اسماء دا اللہ نا رب ذکر دے، ادو صفتون فعلی بگی ذکر دی سر دا رد دا شرک فی الدعانا. تیا خلاصے دا دا چې دا اول نه زجر ذکر کوي په مینه د دنیا مطلقاً لومبی آیات کې، بیا زجر دی په هغه دوو سفرونو د خلکو د جمی سفر او د اوړي د دنیا لپاره دویم آیات کې، بیا ترغیب ورکړی دی هغې د توحید د رب البیت دریم آیات کې، دوه نعمتونه ذکر کوي چې هغه به همیشه د توحید د وجې نه څلورم آیات کې. بسم الله الذی له الکمال والعلم الرحمن الذي امن من الخوف والجوع اهل الحرم الرحيم الذي خص اهل التوحيد منهم بدوام النعم. خاص ومدد دنون دا الله غزات چه خاص غلق کمال و علم ده رحمان ذات ده پامن کی کڑی دی ده یر یو دلوگینا حرم والا، رحیم ذات ده خاص کڑی دی موحدین ده دینا پا همیشه نعمتونو. لئیلاف قریشن تعجب پکار دے پمینه د قریشو، ایلا فهم رحلت الشتاء والصيف، مینه داغی د سفر د جمیو د اوری سره. آیت کریمه کې زجر دے قریشو ته په الفت کولو د دنیا، اما فول اصل کې حذفی او اضافت د مصدر دے مقام کې فاعل ته دے، خو دې لام کې چې ابتدا د صورت کې راغله دے د مفسرینو درې اقوال دي. یو قول دا چې متعلق دی له جعلهم کاسف معقول سره، دویم قول دا چې دا متعلق دی فلیا بدو رستو پوری، او د دواړو توجیهاتو سره ایلاف یو نعمت دی چې هغه تجارت کول لی د پاره د حاصلولو د رزق. دریم قول دا چې نه لام له تعجب دی، تعجب وکې په مینه کولو د قریشو باندې. ابن جریر وی دا قول حق دی او صحیح دی. دیو جنا محققین مفسرین سمر شری ناغی طول دا اختیاری چې دا لام دی مقام کی دا تعجیب دی، او بنا پا دی قول دا زجر دی قریشو تا پا مینا دا مال دا دنیا باندی، او قریش دا قبیله اولادو دا نظر ابن کنان ابن خزیم ابن مدرک ابن الیاس ابن نظر. نو صوب چی اولاد دا نظر دی ناغا دا قریشو ندی، او حدیث هر اولاد د نظر قریشی نه دی، خو قریشان نظر د نظر اولاد کی راضی. او حدیث دی امام بخاری کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې یقینا الله غره کړو کنعانه د اولاد د اسماعیل علی السلام نه او غره کړی له قریش ول د اولاد د کنعانه نه او غره کړی دی بنی هاشم د قریش او غره کړی دی مال د بنی هاشم نو معلومه شو چې قریش نسب د دنیا د ټولو نسبونو اشرف دی او افضل دی خو په دې شرط چې ایمان بکی او د قریش په وجه تسمیه کړي اقوال علماء ذکر کړی دي چاوي ودا قریش د تقرش نه دی تقرش وی اصل کې جمع کېدو ته نو قریش هم اول په مختلفو علاقو کې ګډ وډو متفرقو بیا حرم مکه کې راجم شو دیم قول دا چې نه تقرش کسب کولو ته وی او تجارت کولو ته او قریش هم سوداګرو تاجرانو دریم قول دا چې نه قرش یا قریش نوم دی او دا بیلی په سمندر کې چې غالب د پټولو دواب د بحر باندې اکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا قول منسوبو نو دارنګ قبیله د قریش هم اوچته د پټولو قبیلو نه سګونو باندې نور رجوم علماء ذکر کړی دي الافهم رحلت الشتاء والصيف مين د دې د سفر د جمی او د اوړي سره دا تخصیص به تعمیم دی امام مالک رحم الله وی چې کال په دوه حصو باندې تقسیم دی یو جمی او بل اوړي او کوم چې بهار دی او خزان دی ناغه عارضی دی غیل اعتبار نشته رحلت الشتاء دیبه په موسم د جمی کې یمن ته سفر کوو ځکه هغه ګرمه علاقه ده او صیف او موسم د اوړي کې به دی شام ته سفر کوو چې هغه یخ وطنو او په دې سفرونو کې خو یو غرض داو چې خلقو ولدي احترام او اکرام کوو د دې وجنه چې دا الله د کور مجاورین دي او لوی نصب والدي نو ډېرې هدیه او نظرانې به ول ورکولې او دویم غرض تجارت کولو د دي د هغې دپاره به تللي وو او درېیم غرض د ګرمۍ او یخنۍ نه بچ کېدلو او په دنیاوي ژوند کې څه لذتونه او خوندونه او مزې اخیستل او دا درې واړه غرضونه اگر چې مباح دي لیکن د الله د کور په نوم باندې هدایا او نظرونه حاصلول او بیا ورسره د الله توحید نه منل او تجارتونه او د دنیا مزې حاصلول او د الله د توحید نه مخړول دا قبیح کار دی او دا سبب د زجر دی نو گویا کې دلته عبارت پټ دی چې اصل کې دا څه و ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف وتركوا عبادت الله معنی دی دا الله بندگی پریخی دا او لګیالي دا هغه په نوم باندې خوري او حقیقت هم د دې شاهد دی چې هغه وخت قریش چې څومره وو هغوی شرک او کفر او ظلم کې اخته وو فليعبدوا رب هذا البيت نو بندگی دی خاص کی رب د دې کور لام توحید تل عبادت او ترک د شرک کولو ته کې اشاره ده چې د دنیا د ګټلو سره چې مباح کار دی توحید او ایمان هم یو ځای کې کنه دا ٹھیک ده چې خلق په تاسو لډیر سره درکې او په تاسو باندې ډیر مینه کوي لیکن و سره که تاسو کې توحید خو خدا او کنینو نقصانی شیز دی فلی عبدو ظاهری عبادتونه په مشرکین عرب کې وو مونږ غی کو روجا غی نیول خصوصا د عاشورې روجې به نیولې محرم ده حج به کو عمره به کوله توافونه به کول پال کې به د الله په نوم باندې صحیح سم مقرروله زکات چې وته وي صدقې به کولې خیراتونه دیت او قسامه او قصاص او نور امور شرعیه چې قران او سنت کې دا غي ذکر راغله دي ناغي کول تاریخ د عرب او اواخ لاغه په دې گواه ده چې غي دا کول لیکن ایمان او توحید پکې نو نو مراد د عبادت نه توحید ده د دې وجه نه فرای بغوی معالم التنزیل کې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما قول نقل کړو روایت چې هغه وی هر عبادت چې قران کریم کې راغله له امر په شوه ده نه په معنا را توحید دی دلته مراد دعوت دی توحید تل عبادت ته معنا فلی عبودون بندگی دی خالص کی بندگی دی خاص کی صرف داغه دی کوي او د بل دی نه کوي دې ته وی توحید دی عبادت رب هذا البيت لفظ رب کې اشاره ده چې په دې کې توحید د ربوبیت وو او اضافت بیت الله ته خاص کو یو د دیو جنا چې نعمت چې مخکې ذکر شو سورۃ الفیل کې هغه ته اشاره ده چې دا بیت الله بچ ساتل شوی دی ستاسو د اسنامو په کې هیڅ دخل نشته دا خو الله په خپلو قدرتونو د ظالمانو د حملو نه بچ کړی دی لګیا تاسو په کې شرک کوئ ذم کله کله بدی د رب اطلاق په خپل معبودان او باطلو باندې کو په معنا د معبود لیکن د بیت الله رب صرف الله غنو ندی وهم د فقول د پاره د اضافه تو کو چې رب هاذل بیت الذي اغزات اطمهم من جوع چې خوراک ورکړې دیلا خوراک ورکړې دیلا چې بچی د لوګینا من جوع ليأمنوا من جوع چې بچی د لوګینا وامنهم من خوف ومن ورکړې دی ته د يرینم دا ذکر د دوه نعمتونو حاصلو د په طریقه د دلیلونو توحید او دا نعمتونه د دې په مهنت سره نو حاصل شوي بلکه په دعا د ابراهيم عليه السلام سره د الله له طرف نه دیله ورکړی شي او هغه دعا سوره بقره یو سل شپږش کې تاسو ته تیر شوی ده چې وایي قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر دلته ذکر وا او بیا خصوصا د دې نعمتونو ذکر سوره قصص و 50 کې تاسو ته تیر شوی ده اولم نمکن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا دي لمونګه دا ندی ورکړي چې حرم دې زید امن دې د هر طرف نه میوه او مدنه راضي دي زیتا او دا زمونږ طرف نه الله وی لنګر چالو دي خوراک ول ورکو دغه شانتي سورن کبوت کې تیر شي وش پیتا آیات کې اولم يروا ان جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم دینو ګوري چې موږ حرم زید امن ګرځولې نه دا الله له طرف نه خاص نعمتونو او په دې د کې په طریقه را تعریض اشاره ده چې دعوت د توحید د نه منلو په وجه الله تاسو نه دا نعمتونه باخلی نعمتونه الله درکړي دي او تاسو توحید نه منئ نو چې نه منئ نو په تاسو باندې به الله عذابونه راځي دا نعمتونه به نه اخلي لکه څنګه چې سوره نحل یو سل 12 آیات کې تاسو ته تیر شو چې الله په هغه قحط راوستي او کنه نبی له سلام او ته خیر وکړي دا رنګي جنگونه په شروع شو کنه تر دې چې بیا د هجرت زندگی چې وا مدني زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نو دغه لس کال مسلسل په جنگونو کې تللی دي تر دې چې یو اتیا جهادونه به کې شوي دي یو اتیا چې په هغه کې یو کم ډیر شو چې محمد رسول الله په خپل موجود و قران کریم دا غا افت دا غی ذکر کړو سورہ نحل یو سل 12 کې وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله مثال پیش کړی دا غ کلی چې خف امنو خ مطمئنو روزی به راتلا خ پریوانه د هر طرف نه اغیش ناشکری وکړه د الله د نعمتونو نا الله وسکول اغیتا جامد لوګي او دایری دغه لوګه او یرا پیرالغه احد پیراغه اطعمهم دی له خوراک ورکړلې اشبعهم یونه وی چې دی مالکړې دي ولی یو وجه خدا دا چې دی له خوراک په مالخېټه نو ملو شوې لکه چې اوس زمانه کې خلک په مالخېټه خوراکونه خوري په فاده خوراکونه چرته وي مو وجدار چې انسان د هرس نه د وجه نه مړیږي لکه حدیث کې راغلی دی چې د انسان یو کندې د سرونو دی بوجید بشوي چې دوی نه دی بوجید درې شوي او نو د کوي خېټر د مگر خوري بیډ کوي ښا خوري د قبر باندې مړی کی ببل سدي نه مړیږي من جوعن سوال لازی چې طعام په سره کې خو من ناراضي څنګه من جوعن وي ودا په طریقه را تضمینی د بل فعل عربی کې قانون دی تضمین معنی حافظهم من جوعن یا من په معنا د بعدې مانا اتامهم دیره خوراک ورکړلې بعد جوع ان پس د لوګینا دامن په معنا د بادي لوګه پر اغلی ونه الله له خوراک ورکو یادا چې وای چې څنګه ما معنا وکړه خوراک ورکو دیتا من جوع ان بچي او ساتل د لوګینا وامنهم من خوف او پامن کې کړل د يرینا د دشمنانو قدارنګ د يرې د مرض د جزام او د دخول د دجال نه دغه حدیث کې جرازی چې دجال حرمینو ته معنا مکه او مدینه ته نشران نه وته بیا ذکر د قریش په دې صورت کې په تور دی او نمونه دی او داخل دی په دې کې هغه اقتدار والا هغه مولان هغه پیران چې غیر ذمہ داران د دین الله ګرځولې دي او نعمتونه د خوراک امن او عزت د دین د وجه نه خلق داږي کوي او بیا هم د دنیا پرسته او د دنیا د اقتدار په هیر سر حق ته خصوصا توحید او سنت ته شاکړی دا الله کتاب ته او حق پټون کی دي نو کدی توبه و نکړه د دنیا کې به عذاب د قحط د غلبې د دشمن نو په آخرت کې به عذاب کې اخته شینو. بیا دې صورت کې د قریشو حال ذکر کنا چې وګوره قریشو لا الله امن ورکړو ادیب دو سفرونه کول د وړې د جمی او بیا خصوصي حکم وغیده چې بندگی وکړي د رب د لیکو لیلا فی قریش تعجب دې پمینا د قریشو مانو خلق تاسو تعجب وکړي د مینې د قریشو نه الا په رحلت الشتاء او صيف د مینې د غید سفر د جمی او د وړې سره فلیا بودو رب هذا البيت لو بندگی دی خالص کی در رب د دې کور الذي غزات اطمهم جديله خوراک ورکړلې من جو بچخړې دی د لوګینا او امنهم من خوف او با من کی کړې دی د يرینا هر قسم يرینا کنه کړه اوریدا نو دا غزه کې د هر قسم يرینا امن دی